Panayit İstirahati. Bakır. Seslendiren Akın Altan. 1909 baharı, hayatımın en çetin dönemlerinden biri oldu. Kahire'deydim. Nisan sona eriyordu. Evler pencere kanatlarını kapıyorlardı. Sokakta, genel yerlerde, Avrupalılar ve onlarla birlikte iş bulma imkanları gitgide azalıyordu. İskenderiye'ye gidip oradan bir vapura atlayarak kaçacak param yoktu. Bir aydan uzun bir süredir ne iş bulursam yapıyordum. Zamanım beklemek, can sıkıntısı ve umutsuzlukla geçiyordu. Cumartesi akşamlarının dolgun haftalığı ve onu izleyen kuzu kapaması artık sadece birer anıydı. Gök ateş, yer ateş. Ne gökten hayır vardı artık, ne de yerden. Ama gene de bu gündelik hayrı aramaktan geri durmadım. Kahire civarındaki Heliopolis'te geniş ölçüde inşaat işi yapıldığını biliyordum. Gerçi bu bir kürek mahkumu işiydi. Ama güzeli öpmeyen sümüklüyü öper derler bizde. Heliopolis'te bu sümüklüyü bulmaya ve ister istemez öpmeye gittim. Gözlerimin önüne serilen harikalar karşısında şaşırıp kaldım. Çorak topraktan, kumlu çölden yepyeni bir şehir fışkırmıştı. İşlenmiş taş ve betonarmeden evleri, sarayları, kurumlarıyla bir şehir. Simetrik geniş caddeleri vardı. Henüz çekirdek halinde bahçeler, emzikle beslenen ağaçlar, tropikal güneşe karşı mertçe karşı koyuyor, kumların arasına dökülmüş bir avuç kara toprakta sönmez bir ocaktaymışlar gibi, durmadan üstlerine dökülen suyu arsızca içiyorlardı. Issızlık, ıssızlık. Kimseler yoktu. Yalnız işçilerle mimarlar. Birinciler asık suratlı, yorgun bir haldeydiler. İkinciler, mantarlı şapkaları başlarında, iki bardak bira arasında seslerini çıkarıyor, boğazları kurumuş, vücutları bitkin adamlarını gayrete getiriyorlardı. Bunların arasında, temel harçlarını yoğuran Sudanlıların artık insana benzer tarafları kalmamıştı. Birer hayvan görünümü almışlardı. Üzerinden iri ter damlaları akan kapkara yüzler. Yeryüzü boşluğuna yalvaran kanlı gözler. Tempoyla kalkıp ağır aletlerini indiren kollarla birlikte, hep bir ağızdan uluyan, acınacak sesler. Onlar için Tanrı yoktu. Çünkü insanoğlu onu öldürüyordu. 1909'un Heliopolis'i işte buydu. Güneşten korunmak için insan zalimliğinin eserlerini daha fazla seyretmemek için gözlerimi kapamıştım. Şimdi anlamıştım. İş burada katildi. Yaşamak için öldürmek. Yaşamak için ölmek. Yaşamak için her an ölmek. Başka ne? Böyle bir iş günü ve böyle bir emek karşılığında bana ne teklif ediyorlardı? 2 şilin. Büyük şey. Geniş bir meydanın parkına bakan bir binanın gölgesine oturarak uğraşmaktan vazgeçtim ve hemen sefaletim bana tatlı geldi. Boşuna uğraşmak insanın ruhunu tüketir. Önüne geçilmez bir felaketi kabul ettiğimiz zaman güçlü oluruz. Felakete meydan açın. Mutluluk bile ne de olsa, bazen onun ardında kalmak zorundadır. Yoksulluğumun tadını çıkarıyordum. Bu, bana gözlerimin önündekine benzer 6 günlük bir zahmetin armağanı olan kuzu kapamasından daha lezzetli geldi. Yok, açlığın da kendine göre iyilikleri var. Ancak oturmuş, yalın güneşin altında yanan güzel meydanı seyrederken, beni en çok rahatsız eden susuzluktu. Birkaç saatten beri durmadan su içiyor ve bütün fıskiyelerde üstümü başımı ıslatıyordum. Ama ben içtikçe susuzluğum artıyordu. Ah, ben de bir bardak bira veya hiç değilse yarım kuruşla bir soda içebilseydim. 20 para. Bir şey değil ama cepte varsa. Bununla birlikte, biliyordum ki hayatımda çoğu kez istediğimi elde edememiştim. Ama henüz tanımadığım bir tanrı, hemen her seferinde benden para istemeden susuzluğumu giderirdi. Gene de benden 20 metre ötede, mükemmel bir tezgahın kurulu durduğu o güzel dükkana, umuda, kalbi parçalayan o umuda kapılmadan bakıyordum. Parlak bakır tulumbalardan her türlü soğuk içecekler akıyordu. Bu dükkanda bir adam vardı. Meydana çıktığını, limonatalar dağıttığını, sonra içeride karanlıkta kaybolduğunu görüyordum. Bu adam, bu satıcı, kalpsiz olabilir miydi? Bundan kuşku duyacak kadar ileri gittim. Canlı ve becerikli, kunt ve çevik. Kalın kara bıyıklarla çizili yağız yüzlü, piposu dudaklarının ucunda, kasketi çit gibi sık kaşların üstüne inmiş. Bu, özbeöz bizim tarafların çingenelerinden biriydi. O, beni görmüyordu. Hiçbir şey görmüyordu. Kendisine bir portakal suyu ısmarlayan müşteriyi bile görmüyor gibiydi. Bakışları kim bilir hangi düşe, hangi düşüne dalıp gitmişti. Keyfim yerinde, pahalıya mal olan özgürlüğüme sahip, dar kafesinde çırpınan bu adamın iri yapısını gözlerimle okşuyordum. Sonra, usulca kalkarak, dükkanının çevresinde dolanmaya başladım. Tezgah ne kadar güzel olursa olsun, bende ancak susuzluğumu giderme ihtiyacını uyandırıyordu. Ama dükkan ve onun renkli camları, susuzluğumu bile bana unutturuyordu. Bu, sevdanın yarattığı ve tutkunun bezediği bir mücevherdi. Baştan başa oymalarla süslenmiş, cilalanmış, yağa doyurulmuş, sert tahtadan yapılmış olan bu pavyonun camları olmasaydı, ötekilerden farksız, cansız ve dilsiz bir heykel gibi katı güzelliği içinde donmuş güzel bir şey sayılabilirdi. Camlar onun ruhuydu. Onlar konuşuyordu. Hem de ne cerbezeli, ne evrensel bir dille. Bir ovalin içinde tropikal bir gün batısı bir yangın gibi tutuşuyordu. Bir başkasında muhteşem bir buzdağı neşeli ve mahzun kaderine doğru kayıp gidiyordu. Karşı karşıya duran dört köşe çerçeveleri içinde Balkan işi bir kilimin üstüne yatmış bir çingene kızıyla kaplan postuna uzanmış bir Hint dansözü aynı tutkulu düşe dalmışlardı. Onların üstünde ise genç bir çoban, Rumen mi, Bulgar mı, Sırp mı, güzel bıyıklarını rüzgara vermiş, kalpağı ensesinde, saçları karma karışık, alaycı bir tavırla onları seyrediyordu. Ve her yanda, en kenarda kalmış köşeciklere kadar, uzak ülkelerin görünümleri, tutkulu yüzler, kuşlar ve hayvanlar, ahenkli bir bütün içinde birbirini izliyordu. Bir çölün ortasında, esmer binaların arasında bu dükkan bir şiirdi. Hırsız sanılmayı göze alarak usanmadan çevresinde dönüp dolaşmaya başladım. Sonra susuzluk beni limonata muslukları önünde muhladı. O zaman satıcı yıldırım gibi dışarı fırladı. Ateşten bakışları gözlerimi burguladı. Anladım ki dükkanının çevresinde dolandığımı görmüştü. Ona gerçek yüzümü gösterdim. Susamış bir adam yüzü. Kaşları arasındaki derin çizgi gevşedi. Bana Arapça sordu. Ne istiyorsun? Sesi sevdiğim, tanıdığım seslerdendi. Ona belki bilir diye Rumca cevap verdim. Susuzluktan ölüyorum. 10 param yok. Bana koca bir bardak limonata verdi. Ben tadını çıkarmak için yudum yudum içerken çekinmeden açıkça beni süzüyordu. Hoşlandığım bir adamın böyle süzmesini severim. Sonra birdenbire Rumca sordu. Hangi memlekettensin? Romanya'dan. Ya, Romanyalısın demek, dedi heyecanla ve düzgün konuştuğu ana dilimle bana hitap ederek. Ama Romen olmadığı belliydi. Hemen orada kısa ve sıcak bir sorguya çekildim. Bir yabancı dost sorgusu. İçten cevaplarımın bir insan kalbine hitap ettiğini Orada izler bıraktığını hissediyordum. Ben de ona, ''Hayvanca olmayan bir iş, bulabilir mi bana?'' diye sordum. Hepsi bundan ibaret. Limonatacı, sorumu işitmemiş gibiydi. Piposu elinde, bıyıklarını buruyor ve dalgın dalgın düşünüyordu. Bundan alınmadım. Bekledim. Düşünceli bir tavırla sözlerimi tekrarladı. ''Hayvanca olmayan bir iş. Doğru. Hayvanca olan işler var. Sonra dükkana gelin.'' dedi. Bu harika şeyi içinden göreceğime sevinerek peşinden yürüdüm. İçeride hiç eşya kalabalığı yoktu. Zaten 4 metrekarelik bir beşgen alan içinde fazla bir şey olamazdı. Ama bütün o satıcı dükkanlarının içindeki kargaşalığı burada da bulacağından korkmuştum. Oysa burası, onu meydana getiren kadar güzel bir sanatçı kafesiydi. Bir elbise askısı, bir iskemle, bir koltuk ve üstü kartonlar, boya tüpleri ve kalemlerle dolu bir masa. Bir köşede külleri altında uyuklayan kahve mangalını görerek hayrete düştüm. Fincanlar ve ibrikler çok temizdi ve düzgün dizilmişti. Dükkancı hemen bunlarla uğraşmaya başladı. Halis kahvenin güzel kokusu burnumu okşarken, hayran gözlerim ne kusursuz bir sanatla işlenmiş oldukları ancak içeriden fark edilen renkli camlar üzerinde kayıyordu. Işık, renk, zevk, koku ve kaynamakta olan kahvenin tatlı mırıltısına kadar her şeyin uyum içinde bir araya geldiği, her şeyin sevgi ve tutku olduğu bir havayla doluydu burası. Dostum bana kahve ve sigara verirken sordu. ''Hoşuna gidiyor mu?'' ''Bu dükkanı çok beğendim.'' dedim. Ötesini hiç düşünmeden. Basit bir şeyden söz eder gibi, ''Benim eserim.'' dedi. ''Planı da, işçiliği de benim. Hepsi benim elimden çıktı.'' Hayranlığım son haddini buldu. ''Demek siz meslektensiniz?'' ''Hiç de düşündüğün gibi biri değilim. Ama şimdi bunu bırakalım.'' Sen söyle bakalım. Bugün yemek yedin mi? Ona doğrusunu söyledim. Sonra bana gerçek değerini sezinletmiş olan bu adamın karşısında heyecana kapılarak bütün içimi döktüm. Kendimi olduğu gibi gösterdim. İkimiz de oturuyorduk. Gözleri yarı kapalı, yüzü kızarmış, kıllı ve adeta hareketsiz elleri üstünde mavi bir ışın oynaşırken sözümü kesmeden zevkle beni dinliyordu. Akşam karanlık basarken, istemeyerek birbirimizden ayrıldık. Sonraları oraya sık sık gider oldum ve şimdi kalbimi açmış olduğum onca insan gibi o adamı da düşünürken, kaderimin nasıl bir mucizeyle beni azılı bir haydut, garip bir serseri ve hatta bir kürek mahkumu yapmadığına hala şaşıyorum. Böyle bir şeyin olması öylesine kolaydı ki, ben kaderime yol çizmek için parmağımı bile kımıldatmadım. Bununla birlikte birçok kez uçurumun kenarına kadar geldim. Heliopolis'teki limonatacıyla ahbap olarak uçuruma çok daha yaklaşmış oldum. Hiç tanımadığım bu adam, bana geçmişi hakkında hiçbir şey söylemedi. Ama bugünden çok söz ederdi. Tasarıları ise tam zevkime göreydi. ''Hoşuma gidiyorsun, Panait.'' derdi. ''Biz aynı hamurdan yoğrulmuş insanlarız. Bana bu derece benzeyen birine hiç rastlamamıştım. Seninle serserilik etmek, dünyayı dolaşmak isterdim. İyi ama serseri hayatının ne kadar çetin olduğunu görüyorsun. İnsan didinip dursa da gene açlıktan geberir. Benim yanımda açlıktan gebermezsin. Didinmeye de gerek yok. Allah bilir, insan her yerde tarapana gibi işleyen dükkanlar kurabileceği bir Heliopolis'e rastlamaz. Tarapana, darphane. Tarapana derken onun can alıcı noktasına dokunmuş olduğumu bilmiyordum. Sadece limonata satışının iyi gittiğini, işlerinin yolunda yürüdüğünü söylemek istemiştim ki, bu da bir gerçekti. Arkadaşım biraz bozulur gibi oldu. Ben de her türlü tarapana var. Hem de bunlardan çok daha kolay taşınır olanları. Mesela, şu pipoların nasıl yapıldığını bilirim. Bu nedir biliyor musun? Deniz köpüğü. Değil mi? Ama değil. Sadece doğrama talaşı. Ama bu pipolar limanlarda sıcak ekmek gibi sürülür. Hem de inanılmayacak fiyatlarla. Satılan tek bir piponun kârı, senin bir günlük geçimini sağlar. Çünkü kârdan ibarettir. Bir meyhanede 5 dakika içinde 20-30 tanesini satmak hiçten bile değildir. Ne dersin? Şaşılacak şey değil mi? Öyleydi kuşkusuz. Ama beni çok uzaklara götürmek istiyordu. Hindistan'a gideriz, diyordu. Zanzibar'a, Çin'e, okyanus yollarında dolaşırız. Zavallı annemi düşünüyordum. Uzun yıllar beni göremezse kederinden ölürdü. Bununla birlikte böyle serüvenlere girişmeye ne kadar can attığımı Tanrı bilir. Ama ya anam? Acıklı bağ. Belki aynı zamanda benim koruyucu meleğim. Heyecanlı, içten, kayıtsız bir tavırla annemin memnun olacağına beni inandırmaya çalıştı. Paramız olacak. Ne zaman canımız isterse memlekete döneceğiz. Hem ona istediğinden çok mangiz göndeririz. Onu fazla hayalci buldum ve itiraz ettim. Ah, yok ahbap. Demiri altın pahasına satacak olsan da, serseri hiçbir zaman milyoner irat sahibi gibi para tutamaz. O yüzden ne istediği yere gidebilir, ne de özlemini çekenlere yardım edebilir. İyi kötü geçinip gideriz. Hiçbir zaman yarınımızdan emin olamayız. Bu sorun devamlı tartışma konumuzdu. Rastgele yola çıkmamızı istiyordu. Bense, çoktan bıkmış olduğunu söylediği dükkanını, tarapanasını evden çıkarmamasını tavsiye ettim kendisine. Her hücuma geçişinden ve benim karşı hücumumdan sonra hep tartışma götürmez ve inandırıcı bir kanıt dilinin ucuna kadar geliyor da kendini zor tutuyormuş gibi görünürdü. O zaman yüzü büzülürdü, dudakları çaresizce kapanırdı. Gözleri kıvılcım saçardı. Dakikalarca sesini çıkarmadan bıyıklarının ucunu kemirirdi. Ah, kerata! Sana para kıracağız dedim ya. İşte o kadar. Para kıracağız. Sonra da keyfimizin istediğini yapacağız. Bana inan yahu. Neden bu kadar inatçısın? Anlamıyor ve istemeyerek katlandığım bu hırslı davranışına üzülüyordum. Çıkarı hiçe sayması, geniş cömertliği, içten dostluğu olmasaydı, yarını olmayacağını kestirdiğim bir yolculuğa birlikte çıkmamız için bu kadar diretişine bakarak, Tanrı bilir ne türlü sinsi amaçlar yakıştırırdım. Oysa bu adamın dürüstlüğüne, candan arkadaşlığına kalıbımı basardım. Bugün, ki her şeyi biliyorum, aynı şeyi gene yapardım. Çünkü günün birinde işin iç yüzünü öğrendim ve ona hak verdim. Haziran başlarındaydık. Bir haftadır her gün tezgah başında onun boşluğunu doldurmaya geliyordum. Dükkandan öğleyin ayrılıyor, ancak gece vakti kapatmak için geliyordu. Akşam yemeğinden az sonra ayrılıyorduk. O Heliopolis'te yatıyor, bense Kahire'ye dönüyordum. O akşam havanın tatlı serinliği, mehtap ve korkunç ıssızlık bizi birbirimize yaklaştırdı. Heliopolis. Çok büyük bir çaba harcamış ve bitkin düşmüş bir adamı andırıyordu. Çaresiz bir kitle, bir mezarlık, ortalığı kaplayan karma karışık bir malzeme yığını. Göğün şirinliğini, insan elinin çirkinleştirdiği toprağın tatsızlığı bozuyordu. Her şey köhne, boş, ölü görünüyordu. Bu boş binalar, bu cılız fidanlar, ölçüsüz bir rahatlık uğruna yapılan bu öldürücü mücadele. Başlarımız üzerindeki o değişmez yıldızlar, kayıtsız bir ağırbaşlılıkla bize ışıklarını gönderirken, uzakta çakallar oluyordu. Hiç konuşmadan ışıklı dükkanın etrafında çepeçevre dolaşıyorduk. Burası, bu öldürücü çölde, tek canlı yaratık gibiydi. Bu saatte camlarındaki resimler, gündüzünkinden daha etkiliydi. Bir Napolili kadın başı, güzel dişlerini göstererek gülüyordu. Bir Arap dansözü, bir yılan gibi kıvrılıyordu. İki genç boğa toslaşıyorlardı. Dostuma, ''Hadi, birer kahve pişirelim.'' dedim. Dükkana girdik. Patlama raddesine gelmiş bir kazan halindeydim. Hiçbir şeyin yatıştıramayacağı bir heyecandan, ruh taşkınlığından boğulur gibi oluyordum. Bütün vücudum acıyordu. Dostum hala susuyordu. Sigarasını tüttürüyor, kahvesini içiyordu. ''Hadi öyle olsun. Gidelim. Seninle istediğin yere geleceğim. Ne olursa olsun.'' Kıpırdamadı. Sonra, ''Ne olursa olsun mu diyorsun? Nasıl ne olursa olsun? Çocuk sen de. Seni mert bir dostu ve anasını öldürebilecek serüvenlere değil, özgür ve şen bir hayata götürmek istiyorum.'' Bunu söylerken yerinden fırladı, dar kafesi içinde bir aslan gibi dolaşmaya başladı ve çeneleri yeniden kasıldı. Söyleyemediği sözcük boğuyordu onu. Sonunda kararını verince gevşedi. Cebinden sıradan kitap büyüklüğünde katlanmış beyaz bir mukavva çıkarıp masanın üstüne koydu. Bakır rengi yüzünde acı bir gülümseme dolaşıyordu. Alt dudağı aşağı sarkıyordu. Vücudu cansız bir külçe gibi koltuğa yığıldı. O zaman parmakları arasına aldığı mukavvadan bir parşömen kağıdı varakası çıkardığını gördüm. Bu kağıt parçası üzerinde, hayran bir bakışla, bütün ruhu titriyordu. Bu, yalnızca ilk baskısı yapılmış bir banknottu. Camları, pipoları, şurupları, elinden çıkan her şey gibi bu da mükemmeldi. Hala bir şey anlamıyordum. Omzu üstünden bakıyordum. Başını kaldırmadan, gözleri iki elinin baş ve işaret parmakları arasında gerilmiş banknotta, pipo için yaptığı gibi sordu. ''Bak, nedir bu biliyor musun? Bir banknot. Değil mi? Ama değil. Bu da yine doğrama talaşı. Geçinmek için bu doğrama talaşından ayda bir tane sürmek yeter. Yaşamak, dostum, yaşamak.'' diye boğuk bir sesle ısrar etti. Ağır bir hareketle ayağa kalktı. En sonunda anlamıştım. O kağıdı cebine koyarak ayakta durdu. Sırtını duvara vermiş, kolları sarkmış, gözleri kaymış, bambaşka bir insan olmuştu. Dalgın dalgın mırıldandı. ''Ama güzel şey, güzel şey. Bütün hayatım bu.'' Bu sözleri uzun bir sessizlik izledi. Dostumun zihninin başka taraflara kaymış olduğunu fark ediyordum. Ben yalnızdım, o uzaktaydı. Sıkılarak, ''Madem ki güzel, neden ama diyorsun?'' diye sordum ve hemen kendi sorumdan ürktüm. Kendine geldi, kımıldadı. Yorgun hareketlerle bir sigara yaktı. beni garip bir bakışla süzerek, "Çünkü bunu yapan yeryüzünde tek başına kalmaya mahkumdur," dedi. "Tek başına. Güzellik ve ıssızlık. Çirkinlik ve ıssızlık. Bütün bu güzelliğe ve bütün bu çirkinliğe insan tek başına nasıl katlanabilir? Ama tek başına kalmak gerek. Bir zamanlar eski Türkiye'de bu güzelliğe, bu hayata aşık olanların iki elini satırla keserlermiş. Yargıç da, cellat da, satırın düşürdüğü ellerin ne harika şeyler olduğundan habersiz." Kalktım ve ellerini tutarak uzun uzun sıktım. Göğsü kabardı. Yüzü hareketsiz kaldı. Bir şey söylemedi. Ben ne söyleyebilirdim? Buraya kadar bu. Limonatacının adını anladığım fark edilmiştir. Doğrudur. O geceye kadar ben de bunu bilmiyordum. Adını sormamıştım. Çünkü serserilik hayatında insan sormamasını da bilmeli. O da bana adını söylememişti. Ama sırların açıldığı o gece soru dudaklarımın ucuna geldi. "Farkında mısın? Hala senin adını bilmiyorum." Neşeli bir tavırla ve hemen bir başka soruyla cevap verdi. "İbrail kırlarında yerli kavunla Hasan Bey kavununun kırması olan kavuna ne derler? Bilir misin?" "Galiba bakır derler." "Tamam, bakır. İşte benim de adım Bakır. Ben de bir bakırım. Onun gibi benim de katı bir kabuğum var. Bir de Hasan Bey kabuğunun kokusu," diye ekledim. "Belki. Ama..." Gözlerini kesilmek için gibi uzattığı ellerine çevirerek düşüncesini tamamladı. Bunun üzerine birbirimizden ayrıldık. Kaderim, sevmeye başladığım ve yanında yeni bir hayatın beni beklediği bu adamı bir daha görmeyi bana nasip etmedi. Ertesi gün, her zamanki gibi, Heliopolis tramvayına binmeden önce evrak gişesine uğradım. Önemli bir mektup beni bekliyordu. Bir arkadaş, anamın ağır hasta olduğunu yazıyordu. Hemen trene atlayıp İskenderiye'den Köstence'ye kalkan vapura zor yetişebildim. Bakır'a bir not yazarak evdeki olayı anlattım ve çabuk döneceğimi kendisine vaat ettim. Bu dönüş ancak ertesi kış olabildi. Ama artık Heliopolis'te Bakır'ın yalnızca dükkanı vardı. Üzgün, izini bulmaktan aciz, hep insan aramakla geçen acıklı hayatıma yeniden başlamıştım ki, bir Kahire gazetesinde çıkan şu haber gözüme ilişti. "Öğrendiğimize göre, uluslararası sahte para yapımcılarından Bakır lakabıyla anılan Karabet Karaosman, Sofya'da tevkif edilmiş ve 5 yıllık kürek cezasına mahkum edilmiştir. Mısır'da da büyük bir cüretle faaliyette bulunmuş olan bu sahteci, İngiliz polisi tarafından uzun zamandan beri aranmaktaydı." Bakır'ın cevabı bir kehanet gibi aklıma geldi. "Çünkü bunu yapan yeryüzünde tek başına kalmaya mahkumdur." Sevgili Bakır'ım, herhalde büsbütün tek başına kalmamak için sanatının güzelliğiyle hayatın çirkinliğinden ağırlaşan yüreğini biraz hafifletebilecek bir yürekle kaynaştırmak için gönlün seni bir takım resimli camların ihtişamını, bir takım pipoların sırrını ve hele Heliopolis'in ıssız bir gecesinde hayran gözlerime seyrettirdiğin o parşömensi kağıdı başka bir serseriye göstermeye sevk etmiş olacak. Anlaşılan o dost, senin ellerini öpecek yerde, onları satırla kesen yargıca ihbar etti. Son.